हर गल विच तेरा ही जिक्र है, तू कोड़ नहीं हो मेरे पर तेरा ही फिकर है। हाँ मेरी हर गल विच तेरा ही जिक्र है, तू कोड़ नहीं हो मेरे पर तेरा ही फिकर है। मैं कल्ला बह के रोंदा हाँ, मैं कल्ला बह के रोंदा हाँ, कातों याद तेरी आउंदी। मैं तेनू ओना चाहुंदा हाँ, तू मैनू जिन्ना नहीं चाहुंदी। मैं तेनू ओना चाहुंदा हाँ, तू मैनू जिन्ना नहीं चाहुंदी। की करां जो नाल तेरे जुड़िया, हुण तेरे वल आके नहीं ओ पिछे जांदा मुड़िया। इस दिल दा की करां जो नाल तेरे जुड़िया, हुण तेरे वल आके नहीं ओ पिछे जांदा मुड़िया। मैं पिछे मुड़ना चाहुंदा, मैं पिछे मुड़ना चाहुंदा हाँ, तू कातों हथ नहीं फड़ाउंदी। मैं तेनू ओना चाहुंदा हाँ, तू मैनू जिन्ना नहीं चाहुंदी। मैं तेनू ओना चाहुंदा हाँ, तू मैनू जिन्ना नहीं चाहुंदी। मैं तेनू रोज ही पाउंदा हाँ, तेनू ओना चाहुंदा।